muzykę i dancehall, ale te etykietki stały się dlań za ciasne. Przyjdziesz jak czarny motyl. Właśnie ukazała się jego nowa płyta zatytułowana Czarny motyl. I z tej okazji Jamal przyjedzie do Trójki. Transmisja koncertu zespołu Jamal dziś tuż po 19:00. Zaprasza Piotr Stelmach. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź SA. Autopromocja. Program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 30 czerwca. Minęła 16:00. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Za 2 godziny początek unijnego szczytu, na nim dyskusja o podziale stanowisk. Kilka państw ma propozycje. 3 pożary w Wielkopolsce, spłonęła m.in. hala z samochodami. Ursus składa hołd protestującym w czerwcu 76 robotnikom. Francja, Niemcy, Holandia i Hiszpania uzgodniły podział najważniejszych stanowisk w Unii, dowiedziała się nasza korespondentka w Brukseli. To ich propozycja. Socjalista zostanie przewodniczącym Komisji Europejskiej. Nie padło żadne nazwisko, ale wiadomo, że jeśli centrolewica obsadzi stanowisko przewodniczącego Komisji, to przypadnie ono Fransowi Timmermansowi, bo on był wiodącym kandydatem tej partii. Stanowisko szefa Rady Europejskiej miałoby przypaść liberałom. Kobieta z centroprawicy miałaby zostać szefową unijnej dyplomacji. Chadecy mieliby też obsadzić stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Od tych ustaleń obecny szef Rady Europejskiej Donald Tusk rozpocznie dyskusję na rozpoczynającym się za 2 godziny unijnym szczycie. Pozostałe państwa zdecydują, czy są gotowe takie rozdanie zaakceptować. Wiadomo, że dla Polski i Węgier kandydatura Fransa Timmermansa byłaby nie do zaakceptowania. Niechętne są także Włochy. Zanim jeszcze rozpocznie się szczyt, liderzy państw Grupy Wyszehradzkiej spotkają się z prezydentem Francji i kanclerz Niemiec w sprawie obsady stanowisk w Unii. Z 3 dużymi pożarami walczą wielkopolscy strażacy. Pod Poznaniem i koło Gostynia pali się zboże. We wsi Dusina, to powiat gostyński, strażacy starają się nie dopuścić, by płomienie zbliżyły się do stacji benzynowej. W powiecie wolsztyńskim spłonęła hala z samochodami. W środku było 11 aut dostawczych i jednoosobowe. Nie udało się ich ocalić. Ursus składa hołd protestującym w czerwcu 76 roku robotnikom. Sprzeciwili się drastycznym podwyżkom cen żywności. Wielu było potem represjonowanych. Jeden z uczestników tamtych wydarzeń wspomina, że protest rozprzestrzenił się bardzo szybko. Najpierw pod dyrekcją, a później w różnych miejscach. Robotnicy w większości ucierpieli na tym. Co ludzie czuli? No mieli dosyć tego, no szczególnie produktami spożywczymi. W stosunku do zarobków były marne i jeszcze się pogorszyły. Władza narzucała ten sposób. Do podobnych protestów doszło w czerwcu 76 roku także w Radomiu i Płocku. Od jutra najwięksi pracodawcy zostaną objęci ustawą o pracowniczych planach kapitałowych. Mają one być elementem trzeciego filaru emerytalnego, obok innych programów dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Minimalna składka pracownika wyniesie 2%, maksymalna 4% wynagrodzenia. Drugie tyle dołoży pracodawca. Dorzuci się również państwo. Szef projektu Emerytura Marcin Żółtek mówi, że przy składce podstawowej, jeśli ktoś zarabia na przykład 5000 zł, to do PPK będzie odprowadzał 100 zł. Przy minimalnej składce pracownik odprowadza 2% swojej pensji, czyli będzie to około 100 zł. Natomiast ze strony pracodawcy i dopłat od państwa dostaje 95, czyli właściwie drugie tyle. Od 1 lipca obowiązek tworzenia pracowniczych planów kapitałowych obejmie pracodawców, którzy zatrudniają ponad 250 osób. Papież komentuje historyczne spotkanie prezydenta USA i przywódcy komunistycznej Korei. W nocy naszego czasu Donald Trump i Kim Jong-un rozmawiali w strefie zdemilitaryzowanej przy granicy obu Korei. Zdaniem Franciszka to ważny gest. Ten ważny gest jest dalszym krokiem na drodze do pokoju. Nie tylko na Półwyspie Koreańskim, ale w całym świecie. Papież nazwał spotkanie Trumpa i Kima dobrym przykładem kultury wychodzenia sobie naprzeciw. Za nami pierwsze koncerty festiwalu Lata z Radiem. W Zakopanem wystąpili m.in. Włodek Pawlik Trio, Krzysztof Zalewski i Kaja. Kolejne koncerty zaplanowano w Pucku, Stalowej Woli i Krakowie. Przebojów tegorocznej trasy można posłuchać na płycie Lata z Radiem Festiwal 2019, mówi szef muzyczny Radiowej Jedynki Marcin Kusy. To jest niesamowita podróż muzyczna przez nowości, ale też trochę piosenek, które moim zdaniem już są piosenkami, które na stałe wejdą do takiego naszego polskiego muzycznego repertuaru. To jest jednocześnie pamiątka, to jest jakaś zachęta do tego, żeby państwo byli z nami podczas trasy Lata z Radiem.

Gdzie te czasy, kiedy Sara Tavares muzykowała w ten sposób? Teraz przeszła wraz z Dino i z Majrą na klubową stronę mocy. Mam nadzieję, że wróci kiedyś do nas. Ale zostawiamy już teraz ten świat plażowy, ten świat kaboverdyjski. Choć może jeszcze takie lekkie wspomnienie muzyki luzofońskiej powróci teraz, bo jestem cały czas wypełniony magią, czarem festiwalu Fado w Grudziądzu. Jechałem w końcu stamtąd dzisiaj, więc mam jeszcze grudziąckie powietrze w płucach. Bardzo to było piękne doświadczenie. Ja się na początku dzisiaj siesty rozpływałem nad koncertem Stanisławy Celińskiej i państwo mogli odnieść mylne wrażenie, że na festiwalu Fado w Grudziądzu brzmi wyłącznie muzyka polska. Tak oczywiście nie jest. Pojawiło się tam wielu artystów Fado, między innymi młodziutka Mara Pedro, bodaj po raz pierwszy w Polsce, Telmo Pires, Apollo Fado, nieprawdopodobny wprost przystojniak z takim niskim, głębokim głosem. I wreszcie taki projekt Kantar Amalia, gdzie z wielką radością dostrzegłem naszego dobrego, siestowego znajomego, mianowicie Duarte. 5 lat temu on był na Siesta Festiwalu i wspominaliśmy te czasy, kiedy bodaj jako jedyny artysta w historii naszego trójkowego święta muzyki szczęśliwej w Gdańsku, Duarte bisował dłużej niż grał set. No więc to przeszło rzeczywiście do legendy i wczoraj w nocy bardzo się podobał. Ale ja nie o tym, tylko o tym, że w Grudziądzu spotkałem też mnóstwo trójkowiczów, którzy mówili życzliwe słowa na temat muzyki w naszym programie i zdradzili mi też taką tajemnicę, ja to podejrzewałem, aż właściwie wszyscy bez wyjątku słuchają przynajmniej siesty, ale jak zrozumiałem, muzyki głównie w samochodzie. W związku z tym ja teraz spieszę, mamy jeszcze jakieś pół godziny z układem na muzykowania dzisiaj. Spieszę z takim radiem kierowców, bo państwo wiedzą oczywiście, jaką muzykę ja uważam za najlepszą do samochodu, prawda? No ten wachlarz jest ogromny, od country aż po western. You're cheating heart will make you weep. You'll cry. Try to sleep, but sleep won't come the whole night through. Your cheating heart will tell on you. You toss around

Pan żałosny, tak go nazywają, bo zakochał się w niewłaściwej dziewczynie, Otis Redding. Są z nami też Emil Uściński z The Drifters. Oh, when the sun beats down and burns the tar up on the roof, and your shoes get so hot you wish your tired feet were fireproof. Under the boardwalk, down by the sea, yeah, on a blanket with my baby's where I'll be. Under the boardwalk, out of the sun. Under the boardwalk, be having some fun. Under the boardwalk, people walking about. Under the boardwalk, we'll be making love. Under the boardwalk, boardwalk. From the park you hear the happy sounds of a carousel. You can almost taste the hot dogs and french fries they sell. On a blanket with my baby, that's where I'll be. Under the boardwalk, out of the sun. Under the boardwalk, we'll be having some fun. Under the boardwalk, people walking about. Under the boardwalk, we'll be making love. Under the boardwalk, boardwalk. On a blanket with my baby, that's where I'll be. Under the boardwalk, out of the sun. Under the boardwalk, we'll be having some fun. Under the boardwalk, people walking about. Under the boardwalk, we'll be falling in love. Under the boardwalk, boardwalk. A jeśli są Państwo gdzieś teraz down by the sea, gdzieś nad morzem, jak nasi przyjaciele z zespołu The Drifters, to coś mi mówi, że zgoła odmienną muzykę mogą tam Państwo usłyszeć. Pewnie króluje pan Zenon, a raczej wczesnego R&B nijak i znikąd nie słychać. Między nami mówiąc, ja zresztą byłbym za tym, żeby nad morzem było słychać jedynie wiatr i mewy, ale chyba te nadzieje wypadałoby porzucić. A my w naszym gronie wczesnych mistrzów R&B jeszcze powitajmy Esther Phillips, która, to nie może być bardzo wczesne nagranie, musi być po 64, sądząc z repertuaru. Czy to nie było w zeszłym tygodniu, kiedy świętowaliśmy w Sieście urodziny, czy też wspominaliśmy, trochę byliśmy spóźnieni, wspominaliśmy urodziny Paula McCartneya i słuchaliśmy oryginału. No więc Esther Phillips też słuchała oryginału w roku 1964 i tak pokochała tę piosenkę, że postanowiła ją zrobić po swojemu. I give him all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love him too. I love him. He gives me everything, and tenderly, the kiss my lover brings, he brings to me. I love him. A love like ours could never die. mean. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die. I love you. The stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never, never die, and I love him, and I love him. To Esther Phillips, rok 64, początek 65 być może. Zaraz jak tylko poszła na film Hard Day's Night wraz z miliardem innych oszalałych z miłości dziewcząt. A potem sobie przypomniałem wraz z Państwem słuchając tej muzyki, że mniej więcej w tym samym momencie Shirley Horn na płytę Traveling Light nagrała tę samą piosenkę. No a potem lata później oczywiście Diana Krall i And I Love Him w jej wykonaniu znalazło się na naszej ostatniej siestowej płycie Boys and Girls z siesta 14. Pamiętają Państwo. No dobrze, czas na stały fragment gry, na zestaw obowiązkowy. Wprawdzie mój znakomity kolega Dariusz Bugalski już dyskretnie mi podprowadził ten wątek w swojej audycji, sięgając po pluszowego arcymistrza, po Nat King Cole'a. No ale my mamy taki obowiązek, co zrobić. Jako się rzekło 1 stycznia w każdej sieście w roku 2019 z okazji stulecia urodzin Nat King Cole'a Nat się pojawi, zaśpiewa nam jakąś piosenkę, którą potem przeimprowizuje zazwyczaj nie najgorszy jazzowy artysta. Tym razem będzie to temat Gershwina, Embraceable You. Nat King Cole, a chwilę po nim Bagatela, Charlie Parker. Embrace me, my sweet embraceable you. Embrace me, you irreplaceable you. Just one look at you, my heart grows tipsy in me. You and you alone bring out the gypsy in me. I love all the many charms about you. Above all, I warn my arms about you. Don't be a naughty baby. Come to Papa, do. My sweet embraceable. Thank you. be a naughty baby. Come to Papa, come to Papa do. My sweet embraceable you. Gershwin, Embraceable You, Nat King Cole, chwilę po nim wielki Charlie Parker i przysiągłbym, że nastoletni Miles Davis przy nim z trąbką. Wciąż nie mam dość saksofonu. Właśnie wyszła dosłownie parę dni temu płyta nieznana wcześniej, zaginione nagrania Stana Getza z koncertu Village Gate w 1961 roku. Taki drobiazg liryczny z tamtego wieczoru mam dla Państwa. Mm-hmm. Stan Getz i jego kwartet z odnalezionych właśnie nagrań z koncertów Village Gate. Klubie Village Gate w Nowym Jorku, rok 61. I na koniec jest dzisiaj jeszcze jeden odnaleziony koncert. Rok 1987, siódmy szczęśliwie ponownie dzień marca. Troy w stanie Nowy Jork i Keith Jarrett gra preludia i fugi Jana Sebastiana Bacha. Ja z tą płytą czekam na jakieś pierwsze jesienne wieczory, ale już dzisiaj muszę się z Państwem podzielić, choćby tym drobiazgiem, preludium Amor. Ja się nazywam Marcin Kiedyś